أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران وشنوندگان و بینندگان محترم الحمد لله که ما و شما از کتاب بیدان از علم صرف 17 درس گرفتیم و حالا باشد درس 18 را ما و شما خواهیم شروع کرد. کتاب بیدان درس 18. موضوع درس امروزه ما و شما امری با لام است. چطور که درس گذشته درس 17 گفتیم که امر به دو قسم تقسیم می شود، امری با لام و امری بیلام. امری بیلام رو درس گذشته همچنین امری حاضر شما میگویند، درس گذشته با تفصیل گرفتیم و امروز باشد قسم دویوم امر که امری بالام هست که اون رو همچنین امری غایب شما میگویند. امری بالام یا امری غایب هر دوش یک چیز و یک کلمه هستند. اکنون امری بالام همگی 8 صیغه دارد، صیغه هایش 8 هستند، 8 صیغه دارد. چطوری که شما میبینید از اینجا شروع کرده تا به این از مثال صحیح سالم آوردیم و اینش باشد از اجوف، چطوری که درس گذشته همین کار کرده بودیم. پس در این درس هم انشاءالله از اینها چطور امری بالام یا امری غایب چطور میگیریم در این درس بیان خواهیم کرد. خب میبینیم که صاحب کتاب برای ما و شما چی میگوید. صاحب کتاب در صفحه 43 امری بالام، موضوع امری بالام که هست، در اینجا میگوید که امری بالام را از 6 صیغه فعل مضارع غایب معلوم و از 2 متکلم میگیرند. دقت بکنید، یضرب یضربان یضربون، تضرب تضربان یضربن، این 6 تا صیغه غایب است. ما شما درس گذشته صیغه مخاطب را گرفتیم، اکنون این 6 تا صیغه غایب است. از 6 صیغه غایب و از 2 متکلم اضرب و نضرب، اکنون این 6 تا قدید تا چند تا می شود؟ 8 تا. از این 6 از این 8 صیغه ما امر غایب می گیریم. اکنون امر غایب را چی طور میگیریم؟ صاحب کتاب برای ما و شما میگوید که به عمل اول بعد از آوردن لام مکسوره بر اول فعل مضارع، میگوید که عمل اول همین است که در اول فعل مضارع غایب معلوم حرف لام رو میاریم، لام مکسوره رو. ببینید در اینجا من چند تا فعل های مضارع غایب معلوم آوردم تا اینکه چطوره که درس گذشته امری بیلام را کار کردیم، این را هم همچنین کار بکنیم و چطور امری بیلام گرفتن را از خود بکنیم. ببینید اولا در اولش یک لام مکسوره میمونیم. ببینید لی در اول هر یک تا اینها یک لامی مکسوره میمونیم. ببینید این عملی چی است؟ این عملی یکم، چطوره که صاحب کتاب گفت عمل اول، عمل اول در اولاشون یک لام های مکسوره میمونیم. لام مکسوره مونده که چی میخونیم؟ لیضربو لیقولو لیقولو لیدحرجو لیقولو لیدحرجو لیستخرجو لیدعو لیرمی لیخشا. اکنون لامه که موندیم این شد. حالا امر غایب پایان به پایان نرسیده است، یعنی که حالا امر غایب نشد. از ما عملی یکم رو کردیم که در اولش لام مکسوره میموندیم لی، بعد لی همون فعل مضارع رو خودش رو می آوردیم، چطوری که شما دیده استودید. اکنون عمل دوم چی است؟ عمل دوم همین است که ما حرکت آخری کلمه را میگیریم، زیرا که لام و مثل لم حرف لامی که در اول فعل مضارع میآوردیم فعل جهد، آخر فعل مضارع چکار میکرد؟ ساکن میکرد. نه ایلام هم همچنین از جازمه هاست که آخر را جزم میکنه. ببینید حرکت چه میگیریم؟ میشود ساکن، پس میشود لیاد دریب. ترجمهش گوتا بیزند وی مرد در زمان آینده، یعنی بیگو تو وی مرد را که بیزند در زمان آینده. لیاد دریب لیاقول، در اینجا چکار میکنیم؟ آخر شما میبینیم حرف صحیح هست، ساکنش میکنیم. التقای ساکنان شد، دو ساکن برابر، حرف علت حذف میکنیم، پس میشود لیاقول. واو از بین رفت، لیاقول به این طریق میآید. ببینید لیاقول، لیاقول، لیاقول یعنی کی؟ لیاقول یعنی کی؟ بگو تو، بگو تو بزند و مرد، بگو تو بگوید و مرد در زمان آینده. لیاقول بگو تو بگوید و مرد در زمان آینده. این دویم. سیمش لیوده ریجو، آخرش نگاه میکنیم حرف صحیح است، حرکتش رو میگیریم، ساکن میکنیم، ما قبل آخر حرف صحیح است، خلاص یه جایگون کار دیگر نمیکنیم. درس گذشته اینها را بیان کرده بودیم. پس میگیم لیوده ریج، بگو گوتا جر بکند و مرد در زمان آینده، یا گوتا بیغلطاند و مرد در زمان آینده. در اینجا همچنین لیستخریجو، آخرش نگاه میکنیم حرف صحیح هست، ساکنش میکنیم و ما قبل آخرش حرف صحیح هست به حال خودش میگذاریم. پس میشود که لیستخریج، یعنی بگو گوتا این که طلب برآمدن بکند و مرد. تا اینجا ما فقط در اینجا حرف واو رو حذف کردیم، باقی مانده فقط آخرها رو چکار کردیم؟ ساکن کردیم و خلاص. اکنون در اینجا ما حرفی لام مکسوره رو، لام امر رو آوردیم، در آخرش میبینیم حرف علت است. اکنون حرف علت ما باید چکار کنیم؟ حذفش میکنیم. این حرف علت حذف میشود، پس میشود لیدعو، واو حذف میشود، لیدعو به این طریق. لیدعو، ببینید لیدعو، واو رو حذف کردیم. برای چی؟ به خاطر اینکه فعل امر آخرش باید مجزوم باشد و حرف علت که هست حذف می شود. این لام جزم می کند آخرش رو، چطور که لام جزم می کرد، پس این حرف علت رو از بین برد. در اینجا لیرمی، آخرش باز حرف علت است، این هم چکار میکنیم؟ حذفش میکنیم. و مثل چطور میشود؟ ببینید لیر، لیر می، یا ندارد یا حذف شد به خاطر اینکه حرف علت است در آخر. اکنون لیخش، لیر می یعنی گوتا بپرتاید و مرد در زمان آینده. لیخش آخرش حرف چی های؟ الیف، این هم حرف علت حذف میشود، حرف علت حذف می شود. پس می شود که لیخ، لیخشا، لیخ، ببینید لیخشا، الف همو حذف کردیم. پس بگو تو اینکه بترسد وی مرد ترجمهش. پس انا همین طور فعل امر گرفته می شود. دیدید امر اول در اولش چرا می مونیم؟ لام مکسوره، دیگه حرف مداره در جوش می ایستد، حرف مداره رو یکان کار نمی کنیم. و آخرش را حرف صحیح باشد ساکین، حرف صحیح باشد ساکین، ما قبلش حرف علت باشد حذفش میکنیم. چی داره که دیده؟ صحیح ساکین، حرف آخرش صحیح ساکین میکنیم، حرف آخرش حرف علت باشد حذفش میکنیم، از بین میبریمش. میشود امری غایب و امری بالام، بخاطر که در اولش حرفی لام دارد، این رو میگن امری بالام. پس به همین طریق امری بالام گرفته میشود. پس حالا کتاب رو میخونیم که صاحب کتاب برای ما و شما چی میگوید و چه تعلیمات رو میدهد. دقت بتید، میگوید که امر بالام رو از شش صیغه فعل مضارع غایب معلوم و از دوی متکلم میگیرند. چطور که اینها رو بیان کردیم؟ این صحیح سالم، این از معتل اجوف. به عمل اول بعد از آوردن لام مکسوره بر اول فعل مضارع، اکنون در اول این چکار میکنیم ما؟ لامی مکسوره میاریم چی داره که در اونجا حالا اومدیم اکنون این مثال های همون رو همچنین کار میکنیم. لام، لامی مکسوره در اینجا همچنین لامی مکسوره در اینجا همچنین لامی مکسوره. ببینید لامی مکسوره را در اول اینها ما میاریم، لامی مکسوره بر اول اینها میآید، در اینجا باشد همچنین، در اینجا همچنین. پس میشود که لیضربو لیضربان لیضربون، این عمل یکم بود. عمل دوم آخرش را نگاه میکنیم، حرف صحیح هست ساکنش میکنیم، حرف صحیح که هست ساکن میشود لیضرب. اکنون در باقی مانده مثال های من، در باقی مانده مثال ها فقط نون از امثله خمسه نون رو میگیریم خلاص. لیضربا نون رو میگیریم میشود لیضربو. اکنون در اینجا ما باید الف فارقه را بیاریم و داخل کنیم. ببینید لیضربو الف فارقه. بعد از این، بعد از این باز لی در اینجا حرکت، حرکت که دارد حرکت چه میگیریم چیکارش میکنیم ساکن. لتضرب لتضربا در اینجا ما حرفی نون رو میگیریم زیرا که این امثله خمسه است. لیضرب نه در اینجا یکم کار نمیکنیم، به حال خودش میستد. در اینجا وقتی که ما لام رو آوردیم اکنون حرکت آخر چیکار میکنیم میگیریم و در آخر ساکن میمونیم تا اینکه لیضرب شود و اینجا همچین حرکت چه میگیریم ساکن میمونیم لنضرب. اکنون این را ما با آخر رسوندیم از صحیح سالم به همین طریق لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لأضرب لنضرب. این هشت صيغه چی است؟ امر غائب. اکنون بیایید این رو میبینیم که در این جمع چیکار میکنیم. دقت بتید، اولین کاری که میکنیم در اولش لام مکسوره میمونیم، نه لام مکسوره، لام مکسوره، لام مکسوره در اولاشون میمونیم. این عمل یکم است. عمل یکم چی بوده است؟ لام مکسوره در اولی، در اول اینها موندن. پس ببینید حالا ما در اولشون لام مکسوره را موندیم، دویم کار چیکار میکنیم؟ آخرش نگاه میکنیم حرفی صحیح هست ساکنش میکنیم. پس اینجا ساکن، وقتی التقای ساکنان شد و از بین میبریم چی میشود؟ لیقل، به این طریق که لیقل. ببینید لیقل در اینجا نون را امثله خمسه است، نون را از بین میبریم خلاص. لیقولا در اینجا همچنین نون را از بین میبریم، امثله خمسه است، در جاش الفی فارقه را میاریم زیرا که احتیاج به الفی فارقه داریم. اکنون در اینجا باشد چی؟ در زنانه لتقول حرکت چه میگیریم؟ ساکن، لام ساکن میشود. در اینش همچنین لتقولا نیده نون هم میگیریم میشود لتقولا. و در آخر یکان کار نمیکنیم، چرا در اینجا یکان کار نکردیم؟ فقط در اولش لامی مکسوره را موندیم و خلاص. اینجا همین کار را میکنیم و بس، اینجا همین کار را میکنیم بس. اکنون در صیغه متکلم لیقولو این را ساکن میکنیم، چرا اینجا ساکن کردیم؟ لنقولو اینجا را همچنین ساکن میکنیم، ساکن، لیکن در اینجا التقای ساکنان شد این واو از بین میرود، این واو میگیریم. پس به این طریق میشود که لنقل، ببینید لنقل به این طریق میشه، زیرا که واو به سبب التقای ساکن دو ساکن برابر آمدن واو حذف شد و واو از بین رفت. پس این هست طریقی گرفتن امر غایب، به همین طریق امر غایب تیار کرده میشد. هر فعل رو بیاره شما شش تا غایب و دو تا متکلم رو همین کارا بکنید میشود امر غایب. پس بیا صاحب کتاب رو میبینیم چی میگوید. میگوید که به عمل اول بعد از آوردن لام مکسوره بر اول فعل مضارع مثل لیضرب و لیعلم، فقط عمل اول رو گفته است، عمل دوم رو صاحب کتاب ذکر نکرده است که آخرشون ساکن میشود یا از امثله خمسه نونها حذف میشود، این را صاحب کتاب ذکر نکرده است چطوری که ما بیانش کردیم. اکنون میگوید که معلوم امر بالام بر هشت صیغه میآید. ببینید معلوم امر بالام همگی چند صیغه دارد؟ هشت تا. چطور اینجا نوشتیم؟ هشت صیغه دارد. شش غایب را بود و دو حکایت نفس را بود. این شش تا تو اینجا برای غایب است، این دو حکایت نفس برای متکلم. اینجا همچنین شش تا برای غایب و این دوتا برای متکلم. پس این هست امر با لام. میگه اون شش که غایب را بود سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. اکنون این شش تا سه تا بالا برای مذکر است، سه تا پایین برای کی است؟ برای مؤنث. اون سه که مذکر را بود اکنون توضیح میتید، دقت بتید ترجمهش. لیاضرب ترجمهش میشود که گوتا بزند و این مرد. لیاضرب گوتا بزند و این مرد. صیغه واحد مذکر غایب معلومی امر بالام. ببینید گوتا بزند، گوتا یعنی بگو وای تا اینکه بزند وای مرد. گوتا معناش بگو تا اینکه بزند وای مرد، بگو تا اینکه بزند وای مرد. اکنون دیگه وای مرد رو از کجا گرفتیم؟ این رو ما و شما از فعل مضارع خوب میدونیم که وای مرد اینجا کجاست یا در کجاست. اکنون ترجمهش همین است، لیاضرب گوتا بزند وای مرد صیغه واحد مذکر غایب معلوم امر بالام یک مرد. اگر دو تا باشند میگیم لیاضرب گوتا بزنند ایشان دو مرد، صیغه تثنیه مذکر غایب این معلوم امر بالام، یعنی کسی که در پیش ما نیست. مثلا به تاجیکی میگیم که برا فلانی را بگو فلان کس را بزند. پس به عربی همین طور میشود، لیاضرب بگو فلانی را تا اینکه بزند، بگو وای را تا اینکه وای بزند. پس امر غایب معناش همین است، یعنی برا فلانی را بگو انا همون فلانی بزند. لیاضرب یک بار دیگر، لیاضرب گوتا بزند و این مرد صیغه واحد مذکر غایب معلوم امر بالام. لیاضربا گوتا بزنند ایشان دو مرد، ایشان یعنی وایها، وایها دو مرد صیغه تثنیه مذکر غایب معلوم امر بالام. لیاضربو گوتا بزنند، لیاضربو یعنی گوتا بزنند، اینجا حرف با ضمه دارد، حرف با. لیاضربو گوتا بزنند وایها مردها، گوتا بزنند ایشان همه مردان صیغه جمع مذکر غایبین معلومی امر بالام. پس این سه تا برای مذکر هست. بعد از این سه تا مؤنث رو شروع میکند که لتضرب گوتا بزند و زن صیغه لتضرب گوتا بزند و زن صیغه واحده مؤنث غایبه معلومی امر بالام. لتضربا اگر دو زن باشند گوتا بزنند ایشان دو زن صیغه تثنیه مؤنث غایبتین معلومی امر بالام. آخرین صیغه لیاضرب نه، آخرین صیغه مؤنث غایباتش لیاضرب نه، ترجمهش گوتا بزنن ایشان همه زنان صیغه جمع مؤنث غایبات معلومی امر بالام. اکنون شش تای غایب به پایان رسید، سه مذکر و سه مؤنث. این دو تای دیگرش مانده است، این دو تای دیگر صاحب کتاب میگوید که آن دو که حکایت نفس را بود. اکنون این دو تا که برای حکایت نفس است، برای متکلم است، ترجمهش لیاضرب، لیاضرب ترجمهش میشود گوتا بزنم من مرد یا زن صیغه واحد متکلم معلوم امر بالام. من ترجمهش به ساده تاجیکی میشود لیاضرب، یعنی بگو تا بزنم من، بگو تا بزنم من. دیدید؟ بگو تا بزنم من، بگو تا بزنم من یک مرد. چی بود ترجمهش؟ لیاضرب گوتا بزنم من مرد یا زن صیغه واحد متکلم معلومی امر بالام. جمعش لیاضرب، لیاضرب گوتا بزنم ما همه مردان و یا همه زنان صیغه متکلم مال غیر معلومی امر بالام. پس این هشت صیغه، صیغه امر چی بود؟ امر غایب، امر غایب، امر بالام، معلوم امر بالام. باز اینها مجهول میشوند که همگی بعد 14 صیغه می شود که درس آینده درس 19 در باره مجهول امر بالام یا مجهول امر غایب صحبت خواهیم کرد. پس این بود ترجمه این عباره هایی که حالا ما و شما خواندیم. بیاید اکنون ما و شما یک بار ترجمه میکنیم. لیقل این واو را حذف کردیم به خاطر التقای ساکنن. لیقل گوتا بگوید وای مرد، گوتا بگوید وای مرد، یعنی بگو تو اون مرد بگوید. لیقولا بگو گوتا اون دو مرد بگویند. لیقولو بگو تا اون که آن مردها بگویند. اینها سه صیغه مذکر. اکنون مؤنثش لتقل، لتقل اینجا همچنین واو حذف می شود به سبب التقای ساکنان. این واو رو هم چخل اینجا حذف کردیم، اینجا هم حذفش میکنیم. لتقل یعنی گوتا بگوید وای مرد، گوتا بگوید یعنی بگو تو تا اینکه اون مرد بگوید، اون زن بگوید. لتقولا بگو تا اینکه آن دو زن بگویند. لیاقول نه بگو بگو تا آن زنها بگویند، یعنی که زنها بسیاری باشند. لیاقول اینجا همچنین واو حذف می شود به سبب التقاء ساکنین، چطور که اینجا حذف شد. لیاقول پس لیاقول به این طریق نوشته می شود که لیاقول لیاقول لیاقول، زیرا که واو را حذف کردیم به سبب التقاء ساکنین. اکنون می شود لیاقول تا این بگو تا این که بگوید من بگویم، بگو گو تا بگویم من، گو تا بگویم من. لنقل با این طریق نوشته می شود لنقل، یعنی که گو تا ما بگوییم، بگو تو تا این که ما بگوییم. پس این هست ترجمه امر غایب، معلومی امر غایب. پس به همین طریق باید فعلها را گفتنش را ما در ذهنمون خوب داشته باشیم که به این طریق میگویم که لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لاضرب لنضرب. مثلا قتل یقتلو را بگیم، میگیم که لیقتل لیقتلا لیقتلو لتقتل لتقتلا لیقتلنا لاقتل لنقتل. یا بابی 19 دهرجه و دهرجو را بگویم، پس میگویم که لیدهرج، یعنی که گو تا اینکه بگوید که من جر بکنم، این یک از دیگر تا اینکه مرا بگوید که من جر بکنم. پس میگوی که لیدهرج لیدهرجا لیدهرجو لتدهرج لتدهرجا لیدهرجنا لیدهرج لندهرج. و آخرین صیغه که باب 15 استخرج یستخرجو را در هر درس استفاده میبریم، پس در امر غایب چنین استفادهش میبریم که لیستخرج، یعنی بگو تا اینکه طلب برآمدن بکند وی مرد. لیستخرج بگو تا اینکه طلب برآمدن بکند وی مرد. لیستخرج لیستخرجا لیستخرجو لتستخرج لتستخرجا لیستخرجنا لیستخرج لنستخرج. پس این هست طریقه صرف کردنش و طریقه گفتنش، و با همین طریق باید در ذهنها همیشه باشد تا اینکه با هر عربی که گپ میزنید یا با عربی گپ میزنید یا کلمه عربی را که میخونید، پس اینها باید در ذهنتون باشد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و این بود درس امروزه ما و شما. امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید. بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.